En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Velkommen i Pilestræde. I dag skal du høre BT's graverjournalist Jakob Friberg fortælle om hans arbejde med at afsløre slettede sms'er i statsministeriet. Jeg interviewede Jakob i morges, og der var historien, at Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen havde slettet sms'er fra dagene i november, hvor ansvaret for minkskandalen skulle placeres. Men efter interviewet med Jakob kom der nyt frem i sagen. Jakob, siden vi lavede interviewet med dig i morges, så er der sket en dramatisk udvikling. Hvad er det seneste nye? Det seneste nye er, at nu kommer det frem, at hele toppen af statsministeriet, det vil sige Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Martin Justesen og Pelle Pape, de har alle sammen sat deres telefon til at slette sms'er efter 30 dage. Så de afgørende sms'er her i under minkskandalen, de er slettet. Jakob, tusind tak. Nu skal vi høre det interview, vi lavede med dig for nogle få timer siden. Jakob Friberg, hvorfor er du så opslugt af Mink-kommissionen? Jeg er opslugt af den, fordi det er ekstremt interessant at se, hvad der er foregået i centraladministrationen i det her forløb, hvor at regeringen har besluttet noget, som var ulovligt, og hvor myndighederne iværksætter den her ordre om at aflive alle mink. Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Og hvor det også er vidne i stor del af embedsværket, at det er ulovligt. En fortsat minkavl under den igangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden. Så det er jo en sag, som er gået fuldstændig skævt, og nu får vi hele tiden flere og flere informationer om, hvad der er sket i de der dage i november sidste år. Jeg vil gerne have lov til både at udtrykke min store sympati for og beklagelse over for de danske minkavlere. Mange af jer mister ikke alene deres levebrød, men et livsværk. Det ultimative, der er på spil, det er jo, om regeringens minister kommer for en rigsret. Og det er derfor også en beslutning, som regeringen træffer med et tungt hjerte. Men på baggrund af sundhedsmyndighedernes klare anbefaling, så er det den nødvendige beslutning at træffe i Danmark. Den historie, du skal fortælle i dag, den har du arbejdet på i 10 måneder. Og vi skal ned i alle detaljerne, men hvis du skal fortælle helt kort, hvad er nyheden? Nyheden er, at vi nu kan dokumentere, at Mette Frederiksens særlige rådgiver havde en central sms-samtale med Mogens Jensens særlige rådgiver i de her afgørende dage i november. Og dem vil vi selvfølgelig gerne se. Så ved vi også nu, at Mette Frederiksens særlige rådgiver systematisk og automatisk har slettet alle sine sms-beskeder i den her periode. Så nu vil Mink-kommissionen have udleveret alle hans sms'er i en periode på 4 måneder. Vi skal tilbage til dagene i starten af november sidste år. Man er begyndt at aflive alle mink i Danmark. Vi har ca. 36.000 dyr på farmen totalt. Så ja, der bliver et godt stykke arbejde de næste par dage. Og fødevareminister Mogens Jensen, han udsender et skriftligt citat søndag 8. november. Hvad står der? Der står blandt andet, at regeringen godt var bekendt med, at der ikke var lovgivning, men at det hastede situationen taget i betragtning. Derfor kunne man ikke afvente en ny lovgivning. 2 dage senere, der lyder det anderledes fra Mogens Jensen. Der har han ændret forklaring. I forbindelse med beslutningen... Ja, der siger han så om morgenen, at han ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel. Var jeg ikke gjort bekendt med den manglende lovhjemmel? Det blev jeg først i weekenden, og derfor ærger det mig dobbelt op, at vi i ministeriet sidst på ugen får udsendt det omtalte brev til avlerne. Det er jeg rigtig ked af. Og de to udtalelser er jo enormt svært rum i hovedet, faktisk. Det er i hvert fald også det, som pressen begynder at spørge ind til, og jeg har tidligere skrevet en historie på baggrund af nogle interne mails i toppen af Fødevareministeriet, hvor pressechefen så siger, der er flere og flere, der spørger ind til det her. Den dag sagde vi det, nu siger vi det her. Det hænger jo ikke sammen. Nu skal vi finde på et tredje svar. Ja, så nu skal vi finde på et nyt citat. Ja, nu skal de så finde på et nyt citat, ja, der kan redde Mogens Jensen ud af den her, det her problemer. Pressechefen går selv i gang med at skrive et svar, mm-hmm, og det godkender departementchefen så. Og når du siger, at de skal rode Mogens Jensen ud af problemerne, vi taler vel om en kamp for Mogens Jensens politiske liv her? Ja, på det her tidspunkt, der er minkskandalen på sit højeste, kan man sige. Det er jo kommet frem, der ikke er lovhjemmel, og operationen er i gang. Så den raser, den her sag, og på Christiansborg er der politisk stormvejr om regeringen. Og hvem er det? Prøv at fortælle om de her nøglepersoner i ministeriet. Det er jo Mogens Jensens folk, går jo ud fra, ja, skulle man tro i hvert fald, der må prøve at finde ud af, hvad de nu skal sige. Hvem er det i Fødevareministeriet, der er med i det her? Det er pressechef Bjarke Kamstrup. Det er departementchef Henrik Studsgaard. Og det er den særlige rådgiver Søren Andersen. Hvad pynser de på? Hvad kunne de godt tænke sig? De skriver et citat, hvor at dele af ansvaret placeres i embedsværket. Der står, at man i ministeriet ikke mente, at man kunne afvente en ny lovgivning, før man sendte det her brev ud til minkavlerne. Så det tager altså noget ansvaret væk fra Mogens Jensen? Ja. Der siger så det, at da departementchefen, den øverste embedsmand, har godkendt det her citat, nu kan det køre, så blander Mette Frederiksens særlige rådgiver sig. Og hvem er det? Hvem er Mette Frederiksens særlige rådgiver? Det er en mand, der hedder Martin Justesen, som både er stabschef og særlig rådgiver i statsministeriet. Hvorfor blander han sig? Han er ikke tilfreds med det citat. Han ønsker ikke, at, som det formuleres, at han går ned i hver eneste tvivlsspørgsmål. Og så ender de på et helt fjerde citat. Altså, at Mogens Jensen ikke går ned i tvivlsspørgsmål. Ja. Hvad er hans interesse her? Altså, Mogens Jensens folk vil gerne placere noget ansvaret i embedsværket. Det tager ligesom vægten fra Mogens Jensens skuldre. Hvad er Martin Justensens interesse her? Jeg kender jo ikke hans motiver, men jeg kan bare konstatere, at det citat, som de ender med, efter han har blandet sig, der er alt ansvaret på Mogens Jensen. Det er et citat, hvor han siger, jeg. Ikke noget med det, ikke noget med embedsværket. Ikke noget med mand eller embedsværket eller ministeriet, det er jeg. Så sådan som jeg hører det, så er der altså to fløje her inden for regeringen. Der er en fløj, som gerne vil tage ansvaret væk fra Mogens Jensens skuldre, og der er en anden fløj, der gerne vil lægge det på Mogens Jensen. Er det korrekt at forstå? Med den viden, vi har i dag, hvor det er kommet frem, at statsministeriet de her dage lagde maksimal pres på Fødevareministeriet for, at Mogens Jensen skulle tage alt ansvaret, så er det korrekt forstået. Men sådan som jeg husker sagen, var Mette Frederiksen ikke dengang også ude at sige, jamen ansvaret ligger hos den ansvarlige minister. Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, jo, lige præcis, og at det viser sig efterfølgende, at der ikke er lov, jamen, at så retter man op på det som minister. Og vi har også set i de her mails fra statsministeriet, som er kommet frem under Mink-kommissionen, at Barbara Bertelsen, det vil sige Mette Frederiksens departementchef, hun lægger for det første hårdt pres på Mogens Jensen, og så skriver hun også til sine tætteste kollegaer i statsministeriet, nu gælder det om at holde Mogens ud i udstrakt arm. Jakob, kampen om konstruktionen af Mogens Jensens tredje citat, den kunne du jo allerede afsløre 5. december sidste år i BT på baggrund af fortrolige mails mellem Mogens Jensens folk. Og her kunne man se indirekte, at, hvad hedder det, at statsministerens folk, Martin Justesen, altså, blander sig i konstruktionen af det her tredje citat. Samme dag søger du også aktindsigt i en sms-korrespondance. Hvad er det for en korrespondance, og hvorfor er du interesseret i den? Ja, jeg kan se ud fra de her mails, at de to særlige rådgivere har haft en eller anden form for anden skriftlig korrespondance. Jeg går så ud fra, at det er sms'er. Så jeg vil gerne se helt ordret, hvad Martin Justesen har skrevet. Statsministeriet svarer, at de har søgt efter de dokumenter, jeg søger, men at de ikke har fundet noget i systemet. Så tænker jeg, at det kan ikke passe. Så jeg spørger statsministeriet, okay, men kan I be eller afkræfte, at den særlige rådgiver Martin Justesen har haft den her samtale? Vil I venligst spørge ham om det? Det kan vi ikke. Vi kan bare konstatere, at der ikke er noget gemt i systemet. Hvad gør du? Så tænker du, nå, jeg lukker min computer, jeg går hjem, så er der ikke mere på den historie. Ikke helt. Jeg tænker, det kan fandme ikke passe. Så jeg laver en klage til ombudsmanden, altså den her vagthund, myndighedernes vagthund, kan man sige. De optager sagen og beder så om en udtalelse fra statsministeriet. Og så først her i oktober får jeg så et brev fra ombudsmanden, at nu har de modtaget den her udtalelse fra statsministeriet, og nu vil de gerne høre mit svar til det, og så vil ombudsmanden afgøre sagen. Ja, der er det så fundet ud af, at den her samtale mellem de to særlige rådgivere faktisk fandt sted den 10. november. Og de skriver også, at Martha Justesen har automatisk slettet alle sine beskeder. Det er hans telefon indstillet til. Mm. Så derfor er den ikke gemt. Og den er heller ikke blevet journaliseret. Må man det? Altså må man bare, som særlig rådgiver for en minister, må man bare slette sin sms-korrespondance med andre ministerielle personer? Det er det, som der er vild debat om i dag og i går, efter jeg har bragt den her historie. Må man bare det? Og det skal vi selvfølgelig finde ud af. Man kan sige, hvis han sørger for at journalisere alle de sms'er, der er omfattet af journaliseringspligt, det vil sige, at hvis der er faktiske oplysninger om en afgørelse om en sag, så kan han jo godt efter en længere periode slette sine sms'er. Men der er en tidlig afgørelse fra ombudsmanden, hvor han både siger, at journalisten skulle have fået oplyst, at den her samtale fandt sted, og sms'erne skulle have været bevaret i en periode, så han havde mulighed for at søge aktindsigt i dem og få en afgørelse på det. Og der er vi inde i offentlighedslovens paragraf 7 om, at man har ret til at få at vide, hvilke dokumenter der er. Jakob, du er jo gravejournalist og arbejder med sådan nogle typer historier her i mange år. Er det noget, du har været ude for før, at der lige pludselig er nogle sms'er i et ministerie, der er blevet slettet? Nej. Og jeg har interviewet Olaf Jørgensen, som er en af de førende danske eksperter i offentlighedsloven. Og det er også nyt for ham, at en central embedsmand automatisk sletter sine spor på den her måde. Som han siger, så fjerner det jo alle muligheder for kontrol, både intern kontrol, ekstern kontrol. Og hvis alle bare slettede deres sms'er, så ville Mink-kommissionen jo finde ud af meget mindre om, hvad der er foregået i de her dage. Martin Justesen har jo ikke ønsket at tale med dig, men i et svar, der skriver statsministeriet, at det stadig mener, at man har overholdt alle regler. De skriver om den her automatiske sletning. Det er i overensstemmelse med gældende regler, hvis medarbejdere, for eksempel af hensyn til informationssikkerhed, lagringskapacitet, overblik etc., løbende herunder automatisk efter en bestemt periode, sletter materiale fra deres telefoner, så længe journaliseringspligten iagttages. Kan du ikke oversætte det til normalt dansk? Jamen, de mener jo, at så længe han bare gemmer det i systemet, som er vigtigt for de forskellige sager, så kan han godt slette sine sms'er. Men det har han jo ikke gemt. I den her sag har han ikke gemt det. Og der kan man sige, at vi taler om Danmarks historiens største ekspropriationssag. Vi taler om tusindvis af arbejdspladser. Vi taler om erstatning til minkavlere på 19 milliarder skattekroner. Og så taler vi om, at de har en samtale om, hvad man vidste om lovhjemmel-spørgsmålet. Ikke? Altså der mener jeg jo, at det ville være rimelig vigtigt at gemme den korrespondance for eftertiden, så man kunne se, hvad der var blevet besluttet, at for eksempel Mogens Jensen skulle sige til offentligheden. Man kan jo undre sig, Jakob, at det skal tage så lang tid for dig at få svar på, hvorvidt Martin Justesen havde haft en sms-korrespondance, og at han har slettet den. Det kunne de jo bare have sagt fra starten af. Men deres forsvar, Martin Justesens forsvar, er jo, at jamen, det her det er en automatisk sletning. Jeg har ikke været nede og slette noget specifikt. Det er bare sådan, min telefon er indstillet. Ja. Og der kan man sige, der kan man vælge at slette den efter et år på iPhone. Man kan også vælge at slette den efter 30 dage. Jeg har søgt aktindsigt 25 dage efter at de her sms'er var sendt. Kom, sig det. Hvad skal jeg sige til det? Jamen, lytteren kan jo ikke se dig, Jacob. Jeg kan se på dit ansigtsudtryk, at du synes, det er absurd, det her. Jeg mener selv, at jeg har ret på at få en afgørelse om de her sms'er. Kan de blive udleveret via aktindsigt? Og det mener Olaf Jørgensen, eksperten i offentlighedsloven, også, at statsministeriet skulle oplyse mig om, at de fandtes, og jeg har ret til en afgørelse. Det skal ombudsmanden så afgøre nu, det spørgsmål. Jeg sidder stadig og tænker, hvorfor overhovedet slette sms'erne? Altså, ja, hvad er grunden til det? Hvad skulle være den gode grund til, at han sletter alle sine sms'er? Det kan jeg jo god grund ikke vide. Det må altså, har han en meget lille iPhone? Kan de ikke købe en telefon med noget mere læringsplads til ham? Jeg forstår det ikke. Man kan i hvert fald købe noget mere plads for 7 kroner om måneden i iCloud. Hvad er status nu? Altså, vi ved, at han har slettet de her sms'er. Og hvad så, kunne man sige? Nu vil Mink-kommissionen, som jo er i gang med at undersøge hele den her sag, de vil gerne have statsministeriet til at genskabe og udlevere de her sms'er til kommissionen. Og der tæller vi om en periode på 4 måneder. Jeg hører fra forskellige kilder i telebranchen, at man faktisk ikke gemmer sms'er på den måde, men måske ligger der på SIM-kortet, måske ligger de på Søren Andersens telefon, hvis han stadig har den samme telefon, som han havde dengang. Har du søgt aktindsigt hos ham også? Jeg har søgt aktindsigt hos Fødevareministeriet, men jeg har ikke fået svar endnu. Det her er jo ikke det eneste sms-spor, som er afgørende i Mink-kommissionen. Nu har vi jo talt om de særlige rådgivers sms-korrespondance. Der er jo også departementscheferne og Barbara Bertelsen. Fortæl lige den historie. Det kom frem i torsdags i Mink-kommissionen, at Barbara Bertelsen, det vil sige Mette Frederiksens departementschef, sendte en byge af sms'er mod Mogens Jensens departementschef. Og det gjorde hun den 9. november, det vil sige dagen før den her sms-samtale, som jeg interesserer mig for med de to særlige rådgivere. Mm. Der sender hun altså en storm af sms'er, hvor hun starter med at skrive, hvornår ligger I ned og ruller rundt, som vi vendte. Og så skriver hun lidt efter, et hvert forsøg på at sprede det her ud over regeringen og statsministeriet, det vil ramme ham selv endnu hårdere. Og sådan fortsætter det også bare med, at Mogens Jensen, han skal gå ud offentligt og tage ansvar for den her skandale. Og det fortsætter også efter midnat, at den her departementschef, han modtager de her sms'er fra Barbara Bertelsen. Og hvad er forskellen her, Jakob, på, at det er særlige rådgivere, som jo har som jobområde at, skal man sige, beskytte og kæmpe for den person, der har ansat dem, altså hvorvidt det er Mette Frederiksen eller Mogens Jensen, og så at det er en departementschef, der laver det her? Ja, man kan sige, i hvert fald efter de sms'er er kommet frem, der har der været debat i offentligheden om Barbara Bertelsen går for langt her i sin rolle som departementschef, hvor hun skal være en neutral embedsmand. Der er mange, der mener, at hun agerer som en særlig rådgiver, når hun på den her måde lægger pres på en anden ministers departementschef for, at han skal tage ansvaret. I modsætning til sms-korrespondancen mellem de særlige rådgivere, så er den her korrespondance jo ikke blevet slettet. Barbara Bertelsen og den nu nærmest herostratiske blinkesmiley. Hvilken betydning kommer det til at få i Mink-kommissionen? Det centrale er jo også her, at vi kan se, at sms'er har været sådan en vigtig del af arbejdsgangen i den her sag. Det kan vi se på, at Barbara Bertelsen har sendt den her by af sms'er. Så derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvad har Martha Justesen præcist skrevet til Mogens Jensen, særlig rådgiver? Ja, vi ved ikke, hvad han har skrevet, men der kunne jo måske stå noget spændende. Det tror jeg, der gør, når jeg læser den anden korrespondance, der har været i sagen. Det er min klare vurdering, at jeg ikke længere har den fornødne opbakning. Alt det har jo sådan set haft politiske konsekvenser. Fødevareminister Mogens Jensen måtte gå af. Statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Hvorfor er det overhovedet relevant, det her? Man kan sige, at det er i hvert fald meget interessant, at det under Mink-kommissionens arbejde her er kommet frem, at i Mogens Jensens departement og ministerie og i Fødevarestyrelsen, der har man hele tiden vidst, at det var ulovligt at gøre det her. Man har også advaret andre ministerier imod det. Man har også været imod at aflive mink. Man vil hellere indføre en dvalemodel. Vi ser også, at der på dagen for selve pressemødet om mink blev sendt en mail rundt i ministeriet, altså Fødevareministeriet, hvor en kontorchef skriver, at det er bedst, at Mogens Jensen ikke deltager på det pressemøde, især i forhold til lovhjemmel. Og det er bedst, at Statsministeriet og Sundhedsministeriet tager den der alene. Så man har jo godt vidst i Fødevareministeriet, at det her det ender helt galt. Og alligevel så er det Mogens Jensen, der ligesom ender med at tage hele skraldet for sagen. Jakob, du følger Mink-kommissionens arbejde for BT. Hvad skal der ske nu, og hvor lang tid kommer det her til at vare? Hver torsdag og fredag der er der afhøringer i retten på Frederiksberg. Og der er en lang række embedsmænd, minister, særlige rådgiver, der bliver afhørt. Selvom det er embedsmænd, og vi ikke ved, hvad deres rolle har været, så plejer der hver dag at komme nogle helt nye og spændende detaljer frem om forløbet. Nye dokumenter, mails, sms'er. Så det er sådan lidt at gå ind til noget, man ikke ved, hvad der sker, og så lige pludselig så kan det eksplodere i retten der. Hvornår forventer du, at der kommer en afgørelse af det her? Afhøringerne fortsætter til december. Og så skriver kommissionen en lang beretning, som bliver udgivet omkring april og maj næste år. Og der vil du så stå, hvad de mener, at der er grundlag for at gå videre med. Jakob Friberg, journalist ved BT. Tusind tak, fordi du var i Pilestræde. Det var så lidt. I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS. Det var Pilestræde for i dag. Nu skal du høre, hvem der har lavet programmet. Det er folk, fra hvem jeg aldrig sletter sms'er. Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard og mig selv, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.